15 października. Branie w dalszym ciągu na wesoło Grodziskiej Plamy, ale w głębi serca jest nam smutno. Decyzja o usunięciu Schmidta z grupy. Nowym kandydatem na bas staje się Piotr Redzimski. Postanowienie zabrania się do dzieła na serio. O Boże, byleby był ten skład.